İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi. Hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, 15 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan 33. programımızda Mekke'de herkes tarafından bilinen Abdullah oğlu Muhammed'in bir garibana mali veya zihinsel açıdan destek olduğu sırada kendisinin Rab olduğunu sanan birinin tartaklaması yani salatının engellenmesi üzerine Mekke-Taif yolu üzerinde Cirane mevkiinde bulunan Mescid-i Aksa yürütüldüğünü, burada kendisine peygamberlik görevinin verildiğini, ilk ayet olan İkra yani öğren, öğret emrini alarak peygamberlik eğitiminin başladığını, toplumda eğitimin Allah adına olması, her zaman kamu yararının göz önünde tutulması gerektiğini, insanın nasıl azdığını ve secde kavramlarının ne anlama geldiği konularında konuğumuz tarafından açıklamalarda bulunmuştu. Bu programımızda inzal sırasında ikinci olan Kalem suresinden itibaren Rabbimizin Resulullah'ı nasıl eğittiğini, tüm dünya insanlarına ne mesajlar verdiği konusunda açıklamalarda bulunmasını sayın konumuzdan rica edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. İşte biz bu programa yapmamızın sebebi değerli izleyicilerimizi, tüm Müslümanları, tüm insanlığı Kur'an'la tanıştırmak idi. Kur'an'ı tam tanıştırma içeriğini bir bir takdim etme noktasına başlayalım dedik. Araya onun açıklaması, bunun açıklaması falan derken nasip olmuştu ilk birinci sureyi 33. program olarak çekebilmiştik, değil mi? Evet, o zaman İşte başlamıştık. dediğiniz gibi ta bilmem ne kadar da zaman olmuş ama İkisine yaklaşmış. Şimdi inşallah değerli izleyicilerimiz şunu belirtelim. Bir müddet kendilerinden gelen soruları bekleteceğiz. Evet. Onlar yine göndermeye devam etsin. İnşallah ileride yine toplu olarak onları cevaplayacağız ama önce Kur'an'ın dediğim gibi kendisine bir başlayalım. Yavaş yavaş. İnşallah efendim. 3-5, 5-10 sure açıklayalım. Sonra soruları cevaplayalım. Sonra Kur'an'ı devam edelim tarzında yeni derse başlıyoruz. İnşallah. Yani Kur'an dersine başlıyoruz. Hep beraber Kur'an'ı baştan başlayacağız. Bunun bir diğer anlamı da şöyle söyleyeyim. Din adına ne biliyorsak bir unutalım. Kafalara bir format atalım. İnşallah buradan itibaren el birlik bir bir Rabbimizin ayetlerinin, surelerin inişiyle imanı, Müslümanlığı yavaş yavaş yavaş yavaş öğrenelim. hazmederek. Aynı asr-ı saadette Peygamberimizin öğrendiği gibi, aynen, çevresindeki Müslümanların öğrendiği gibi öğrenelim. İnşallah. Şimdi ana amacımız bu. Ve bir şey daha hatırlatayım. Yeri gelecek inşallah bazı arkadaşlarımızın soruları da bu kapsam içerisinde bu dersler işlenirken isim versek de vermesek de cevaplanmış olur gider. Tabii. Herkes tabii. cevabını Kur'an'dan alır. Siz çok teşekkür ederim. İyi bir özetle hani giriş yapmıştınız. Yani konuya girerken, programa başlarken. Ben şöyle özetleyeyim. Cenab-ı Hak sünnetullahında rahmeti kendi üzerine borç yazmıştır. Bir de yarattığı varlıkların rızkını vermeyi, yaratmayı da kendine borç yazmıştır. Yine akıllı, ziruh, bilinçli kullarına doğru yol göstermeyi de kendi üzerine borç yazmıştır. Yani diğer bir tabirle bunlara mecburdur yani. Evet. Toplumlarda fesat, kargaşa çıktığı zaman, adalet ortadan kalktığı zaman Cenab-ı Hak o toplumlara adaletin sağlanması için, fitnenin, fesadın, kan dökümünün ortadan kaldırılması için peygamber gönderiyor. Ve peygambere de nasıl bu işleri yapacağına dair eline bir kitap, talimname, talimatname teslim ediyor. İşte sahte tanrıların türediği bir dönemde buna biz istina diyoruz. İstina bir insanın kendisine mal, mülk edindiği zaman, biraz da çevre, güç edindiği zaman, bunları ileriki ayetlerde göreceğiz şimdi. Sıfırdan öğreneceğiz, evet, ya. Tabii ki. Buna müstanilik diyoruz. Kendine yeterli inandığı zaman, tamam, dünyada hani denizde, havada, karada bana ölüm yok. Astığım astık, kestiğim kestik. Hesap yok. Kimseye de hesap vermem. Dünyada da hesap vermem. Ahirette de hesap vermem. Öyleyse asarım, keserim, onu bunu sömürürüm, kul olarak kullanırım, köle olarak kullanırım, onun bunun malını gasp ederim vesaire gibi zulüm. Evet. Millete kan ağlattığı bir dönemde, yine öyle bir ortamın oluştuğu çağda, daha önceleri de olmuş, biliyorsunuz, Cenab-ı Hak geçmiş peygamberleri göndermiş, hep böyle bir ortamlarda, evet, göndermiş. Yine Mekke Cumhuriyeti'nde de böyle bir ortam olduğu zaman o toplumun içerisinden Abdullah'ın oğlu Muhammed diye o toplumda bilinen kişiyi peygamber yapmış. Artık o Abdullah oğlu Muhammed Resulullah, Nebiyullah olmuş. Tabii. Allah'ın elçisi olmuş. Ve ona gelen vahiyler. Şunu da belirteyim, burada onu anlatarak geçeyim. Kur'an'daki gelen ayetler, surelerin birçoğu, hepsi demeyeceğim, yarısı değil, oranlamak zor bu işi. Önce peygamberin kendini yetiştirmeye yöneliktir. Tabii. Bir şey bilmiyor çünkü. O din bilmiyor, iman bilmiyor. Evet. Ona önce kendi Allah ona öğretecek. O da öğrendiklerini toplumla paylaşacak. Evet. Bunu orada da anlatmıştık ilk 30. programda. İlk gelen emir ikra. İkra genelde indirgediler çok zayıf bir anlama oku diye. Oku demek değildi o. Biriktir, dağıt. Yani öğren, öğret. Yani bunu bizimki ilim, bilim, eğitim şeyine getirdiğimiz zaman bu o demek. Tahsil. Bunu ya tahsilini yapacaksın, dağıtacaksın. Hı. Toplayacaksın. Toplarsan dağıtırsın. Evet. Yani ikranın anlamında bu ikisi de vardır. Güzel. Biz onun için çevirilerimizde toplumla paylaştığımız sözcükte onu öğren, öğret diye. Hı. Şimdi neyi öğret, neyi öğretecek davasına geldiğimiz zaman ileride o da onun peygamber de merak etmişti bunu. Hı. Bak onu Ala suresinde senukri uka ve la tensa geldi. Neyi toplayıp dağıtacağını, neyi öğretip öğreteceğini biz yapacağız, yaptırtacağız. Evet. Sen sabırlı ol. O senin için değil, sen öğren öğret. Biz sana neyi vahyettik? Onu sahipten, onu da tebliğ et. Geldi. Şimdi Alak suresi ilk inen sure idi. Nerede nasıl indiğini, ne şekilde indiğini, öyle efsaneler, yalan dolanlarla değil. Bunları biz orada birinci şeyde 33. programda açıklamıştık. Evet, çok net. Yani öyle mağaraydı, Cebrail'di falan filan, bunlar hep hikaye, masal şeyler. Bunların ciddiyetle, akılla, mantıkla ve dinle, imanla, gerçek haberle, Kur'an'la kesinlikle alakası yok. Bunlar sonradan uydurulma şeyler. İlk şeyler vahiy, peygamberin kalbine direkt nakış. Nereden, nasıl oldu o da bilmeden, tamam mı? Tabii. Bir anda aklında, beynine bunlar kazınmış. O da bunları telaffuz ediyor, insanlığa aktarıyor. Vahyin anlamı gizli bilgilendirme, gizli bırakma idi. Bunları söylemiştik. Tabii, ben özet yapıyorum burada. Sağ konuya geçmek tabii için. Ki, tabii. İlk gelen şeyde, emirde, peygamberin, daha doğrusu Abdüloğlu Muhammed'in peygamberliğe atanma kararnamesi dediğimiz 5 ayet. Evet. İlk defa. İlk defa. İlk inen ayetler o 5 ayet ve bunu ifade ediyordu. Ne yapması lazım geldiğini, işte öğrenip öğrenmesi lazım geldiğini ve kendisine vahyedilenlerin mutlaka kayıt altına, alleme bil kalem diyordu. Onu şey yapıyordu. İkinci bir şey, kendi Rabbi, ona vahyeden Rabbin o piyasadaki sahte firavun bozuntularından daha kerim olduğunu bildiren bir kesimdi. Evet. Birinci kesim böyleydi. Ve bu ayetlerin, o ilk 5 ayetin de topluma, yani oraya, o gün geldi ama bu peygamberle beraber onu atadı, bunları dedi. Peki bu ayetlerin bizimle ilgisi ne? Ha, evet, orası önemli. Yani bir de buna bakacağız. Hı. Tamam, Muhammed'i o gün işi bu şartlarla bu şekilde vahyetmiş, onu sokaktan almış, peygamberlik sıfatıyla vasfetmiş, peygamberle nasip etmiş. Güzel. Bu bir tarihi bilgidir. Ama bu ayetlerin hani bize mesajı ne? Mutlaka bize bir şey olması lazım. Biz değerli izleyicilerimize şunu da peşinen burada bildirelim. Bu derslerde Kur'an-ı Kerim'deki bütün A'dan Z'ye kadar, birinci ayetten son ayete kadar olan ayetlerin tümünü, paragrafların tümünü, necimlerin tümünü, güncel mesajı bize hitap eden şekliyle biz bunları belirledik, çalıştık, insanlara da takdim ettik. Şu anda internet sitelerimizden de bunu, Kur'an'ın güncel mesajı diye, onu da tek tek orada okuyabilirler. Evet. Bunu burada belirttikten sonra, şimdi ben bu ilk 5 ayetin güncel mesajını topluma şöyle bir deklare edeyim. İnsanı embriyondan yaratan Rabbiniz adına çıkar sağlamadan, kötülüğe sebep olmayacak şekillerde öğrenin, öğretin, parasız eğitim, öğrenim sağlayın. Evet, işte bu. Birincisi, bu ayetlerde o gün Muhammed'e gelen emir öyleyken, bugünkü topluma da bize, tamam mı? Burada önce her şey Allah adına yapılması, kimsenin çıkarı için yapılmaması, tamam. Yapılan eğitimin, öğretimin de kötülüğe sebep olmayacak, çıkar sağlamayacak şekiller de geliştirilmesi. Evet. İnsanlığın hizmetine verilecek ilim, bilim, teknolojiyi kesinlikle insanın aleyhine olmayacak şekilde ayarlanması lazım geliyor. O tarzda eğitimin verilmesi lazım geliyor. Yine eğitim, öğretim üzerinde durulduktan sonra, bak, sizin Rabbiniz sahte Rabler gibi değil. Bu bilinç olmalı. Sizin Rabbiniz onlardan daha üstün, daha saygın, daha cömerttir. O kalemle öğretti. Öğrenip öğrettiğinizi mutlaka yazıya dökün. O insanlara bilmediklerini öğretecektir. Bilgisizlerin bilgilenmesini istemektedir. Evet. Birinci şeyden buydu. Bir ilk şeydeki buydu. İkinci şeyde peygamberimizin kafasına takılmış olan şey vardı. Bu peygamber niye yapılıyor? Niye gönderiliyor? Bunun düşünüyor. Ne gereği vardı, evet, tarzında, ki ikinci bir necminde, yani 6 ile 14. ayetlerde orada Peygamber Efendimizin kafasında oluşmuş istifhamlarını gideren bir şeydi ikinci necim. İkinci Necim de peygamberliğin gereğini şöyle anlatırdı. Toplumda belirli insanlar öleceğini, Allah'a döneceğini, hesap vereceğini unutur, dikkate almaz. Bunu niye yapar? Zengin olduğundan, çevresi olduğundan bunu yapar ve böylece toplumda eğitimin, öğretimin, aydınlanmanın yayılmasını, insanlığın gelişmesini istemezler. Evet. Onlara köle lazım, onlara kul lazım. Evet. Onun için buna karşı çıkarlar. İnsanları sömürürler. Allah da rahmeti kendi üzerine borç yazdığından dolayı o insanların kurtulmasını ister. Evet, rahmeti gereği bunu ister. Bunun çok detaylandırılmış şeklini Kasas suresinin girişinde Firavun'un İsrailoğullarını nasıl hafifleştirdiğini, Musa peygamberin de onları bu zilletten kurtarma için nasıl gönderildiğinin detayı orada daha vurgulu gelecek. Evet. Onu da anlatayım burada. Evet. Burada işte buradaki olayda ikinci Necim'deki şuydu. Öyle düşündüğün gibi değil. Ben niye peygamberlik yapıldı deme. Bu toplumun kurtarılması lazım. Sen de bu toplumu kurtarmaya namzet bir adamsın. Bu toplumu, insanlığı zilletten kurtarmak için sana bu vazifeyi verdik diye bir mesajdı. Şimdi ikinci Necim buydu. Evet. Onu da burada şöyle açıklayayım ben bunu. O Necmin de güncel mesajını vereceğim. Güncel olan. Ve ondan evet. Sonra ana konuya doğru geçeceğiz. Sizi dünyada haksızlıklardan kurtaracak, kargaşayı ortadan kaldıracak, dünya ve ahirette sizi mutlu edecek ilkeleri içeren kitap indiriyorum. Ve bunları size tebliğ edecek elçi gönderiyorum. Zira dönüş Rabbinize olmasına rağmen insan kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azmakta, başkalarını köleleştirmekte, güçsüzleri sömürmektedir. Böylece dünyayı cehenneme çevirmektedir. Hele çevrenize bir bakın. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kulları engelleyen kişileri göreceksiniz. Hem de mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan o kulların doğru yol üzerinde olmalarına ve herkesin Allah'ın koruması altında olmasını istemelerine rağmen. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kulları engelleyen kimselerin ahireti ve ahirette hesap vermeyi yalanlayan ve topluma destek vermekten yüz çeviren kimseler olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu hususa hiç dikkat ettiniz mi? Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya engel olan o kişi Allah'ın kesinlikle görmekte olduğunu bilmedi mi? Evet, bize peygambere ikinci Necim'deki verilen mesaj bugün de bizim için bunları içermektedir. Bunlar olur mu? Sadece Muhammed döneminde, Musa döneminde mi oldu? Bu tarihte her zaman için tekerrür eden bir şeydir. Evet. Mesela şimdi aklıma bir şey geldi. Ülkelerin birinde, fi zamanında diyeyim, ülkelerin birinde, ülke savaştan çıkmış, köylü perişan, okur yazar değil, mali yönden tarımda öküz eşekle uğraşır, okur yazar değil. Dediğim gibi geri, perişan mı perişan, perişanın da perişanı bir şey. Birkaç vicdanlı adam ortaya çıkar. Bu toplumu kurtaralım. Nasıl yapalım? Bunların çocuklarından alalım, götürelim, bir yerlerde okutalım, eğitelim, köylerine gönderelim. Orada onları aydınlasın, okusun, köylüleri geliştirsin. Onlar da artık bir kademe şey yapsın, bu zilletten kurtarsınlar diye. Okullar açarlar memleketin birinde. Evet. Ve derken ama öbür tarafta bu çocuklar aydınlanmaya, öğrenmeye, müfredata baktıkları zaman belirli kesim, bunlar böyle olacak olursa, köyü aydınlatacak olursa, geliştirecek olursa işimiz kötü. Kesin. Kölemiz kalmayacak, kulumuz kalmayacak, ne yapalım? Bu müfredatı yozlaştırtıralım, bir hamle. Biraz girerler, onu yapamazlar, pek şey yapamazlar. Daha sonra uğraş babam uğraş. Daha sonra da giderler mesela diyelim ki 400-500 kişilik bir grup. Bu hani müstahni, tuğyan, tağut evet. grubundan birileri. İktidar sahibi, o günkü adama varırlar. İşte biz böyle mağdur olduk, bizim işimiz kötü falan filan. Bizde de şu kadar oyumuz var, şuyumuz var, buyumuz var. Sen bu okulları bir kapat. Kapat. Emriniz olur efendim. O da onların şeyi için kapatır. İşte Muhammed döneminde, Muhammed o gün içi toplumda 3-5 garibana hani nasihat ettiyse, kafaları çarpıp bir şey anlattıysa, belki cebine 3-5 kuruş verip yardım ettiyse, engelleyen olan kişi neydiyse, anlatabilir miyim? Aynı düşünce. Bu işte masal ülkesinde olmuş bu olaylarda da olan yapanlar aynı tağutlar, aynı firavun bozuntularıdır, aynı olaydır. Değişen hiçbir şey yoktur yani. Anlatabilir miyim? Onun için Kur'an'ın mesajı, bu mesaj var ya, gördüğünüz gibi ta Muhammed dönemindeki peygambere verilmiş 3-5 ayet değil, tamam mı? Daha önce de. Çağdaş firavunlara, çağdaş yapılan mücadelelere de verilmiş birer mesajdır. Hepsine birer tokattır. Veyahut da toplumun insanlara, başınıza böyle bir şey gelecek, hazırlıklı olun. Onların şeyine kanmayın. Şimdi onun ayetlerin arkası gelecek. Öyle değil mi? Evet. Aynı zamanımızda olduğu aynı gibi. Zamanımızda aynı. Bu yine devam edecek. Yani evet. Bu zamanımızda olmuş, geçmiş çağda olmuş, öteki çağda olmuş da bu devam eder gider eder. Toplumda. Yani insanda bu istina dediğimiz müstahnilik şeyi olduğu müddetçe ahiret inancı mevcut olmayanların hepsinde bu sürekli vardır ve olacak. İleri doğru da olacak. Onun için Cenab-ı Hak bu ayetlerde bu insanları da uyarır. Bu mesajı da verelim buradan. Yani sadece peygamberimize yönelik değil bu mesajlar. Ha, orayla ilgili zamanımızın, değil. Aynı zamanımızda. Aynı şekilde yönelik. Bak şimdi bu ayet kitlesini, şu inen bu sureyi var ya, tamam mı? Bu benim ima ettiğim biraz evvelki masal ülkesi var ya, oradaki insanlarla var ya, adıyla soyadıyla birebir eşleştirebilirsiniz. Aynen. Kurumunu da eşleştirirsiniz, Muhammed'i de eşleştirirsiniz, karşısındaki grubu da eşleştirirsiniz, hepsini aynen, eşleştirirsiniz. Çıkıyor. Hiç değişen bir şey yok. Birebir oturur. Evet. Birebir oturur. Evet. Evet. Araçlar değişiyor sadece. Ha, tamam işte. Şey, hiçbir şey değişmiyor. Evet. Evet. Bunun üçüncü şeyinde de bölümünde de Alak suresinin peygamberin başına gelecek sıkıntılar. Sana yalan söyleyecekler, iftira edecek, hani tartaklayacaklar vesaire vesaire gibi noktalarında uyarır. Ama onlara karşı sen sabırlı ol. Evet. Hazırlıklı ol o şeyde. Hazırlıklı olacaksın. Onlar sana galip gelemezler. Galip geleceği olan haktır diye yine bir mesajdı. Onu da güncel mesajıyla vereyim. Uyanık olun. İyi bilin. Eğer mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan kullara engel olan o kişi engellemesine son vermeyecek olursa andolsun onu saçlarından tutup sürükleyeceğiz. Onları sürüm sürüm süründüreceğiz. Rezil rüsva edeceğiz. O zaman o örgütlerini de çağırsın. Biz zebanileri çağıracağız. Ey elçilik misyonunu sürdüren kullarım. İşte bu noktaya iyi dikkat edilsin. Bu surenin mesajı. Güzel. Biz kullarım korkmayın, yılmayın, ümit kesmeyin. Sakın sizi bu yolda engellemeye uğraşan kimselere itaat etmeyin. Evet. Siz Rabbinize boyun eğip teslim olun ve Rabbiniz sizi kendisine yaklaştırsın. Çok güzel. Evet. Birinci surede Müslümanlara deklare edilen buydu, peygambere verilen buydu. Şimdi de bu. Bugün içi Kur'an'ı tanıtma, Kur'an'ı yaşatma, insanları kölelikten, kulluktan kurtarmak için mücadele eden musalli, mücahit yani peygamberlik misyonunu götüren insanlara bir teselli, bir güvence, bir sigortadır. Evet. Karşılıklar hep olacak. Karşınıza hep çıkacak. Yalan söyleyecekler, iftira edecekler. Anlatabildim mi? Onlara karşı da sakın ola, yılmayın. Boyunuzu bükmeyin. Evet. Tamam. O diyor hani grubunu çağırır vesaire yapar ama bizim de zebanilerim var. Zebani demek güçlü adam demek. Yani şimdiki bodyguard falan filan dediği ve aslında polis, molis falan. Yine Cenab-ı Hakk'ın da kendine göre onlarınkinden daha güçlü adamlar Müslümanlara yardımcı olarak verecek, onları alt ettirecek yani. Evet. Bunu da Cenab-ı Hak bu konuyla ilgili de bir güvence veriyor. Evet. Şimdi Alak suresinin mesajı bu idi. Buydu, evet. Tamam. Bu birinci sure, birinci mesaj. Bunu özetledik. Şimdi gelelim ikinci sureye. Kalem suresi. Bu ikinci sure Kalem suresi. Evet. Kalem suresi de 6 tane necimden oluşuyor. Bu ara 6 tane necimden oluşur derken değerli izleyicilerimize ben burada peşinen Kur'an'la ilgili bir bilgi daha vereceğim. Necim konusunda evet. Şimdi necim demek Daha önce dedik Kur'an'ın bir kerede inen ayet grubu. Grup olarak. İki ayet olur, üç ayet olur, beş ayet olur, on ayet olur, belki 50 ayet olur, belki 100 ayet olur ama tabii. Bir kerede Muhammed'in kalbine indirilen ayet grubuna, necim diyoruz. Bu bir necim. Bunun başka şeyi de urfta diye başka isimleri de var ama biz burada sadece necim olarak ele alalım. Evet. Bunun bir başka adı da suredir. Kur'an'daki sureler, mevcut sureler bir defa da inen sureler değil. O bugünkü Musaf'taki 114 sure kul işidir. Allah'ın sureleri değildir. Tabii. Kulların inmiş ayetleri kendi aralarında gruplayıp, isimlendirip değil mi? Koydukları bir şeydir. Onun Allah'la bir alakası yoktur. Bunu da önce bilsinler. Tamam. Kur'an'daki şeyler genellikle necimdir. Necim inmiştir. Evet. Şimdi hani Alak suresinin 3. necmini bahsettim. Alak suresinin 1. necmini direkt atama dedik. Evet. İkincisi peygamberliğin neden gerekli olduğunun ifadesi Zaten. Dedik. Bu tamam. Birbirinin arkasından inen necimdir. Evet. Ama 3. necim ise belki de peygamberimiz o kafirlerle, karşıtlarıyla mücadele ettiği 4., 5., 6. yılda inmiş ayetlerdir. Hı. Ama Musaf'ı tertip eden adamlar o ayetleri de almışlar, gelmişler, bunların arkasına koymuşlardır. O söyledi, Alak Suresi. Onun için herkes diyebilir ki, derse ki, ya daha bu adam peygamberliği çıkıp kimseye dememiş, etmemiş. Hı. Bu karşıtların şeyini buraya niye koymuşlar derse bunu bilsinler. Bu onların arkasına değil, seneler sonra inmiş bir ayet grubudur. Evet, evet. Şimdi o zaman gelelim Kalem Suresi'ne. Bu Kalem Suresi'ne girişten önce isterseniz bir kısa ara verelim efendim. Tamam. İyi. Aradan sonra ona başlamış olalım. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, artık bundan sonra Kur'an-ı Kerim'imizdeki surelerin tek tek açılımını yapmaya başlıyor. Şimdi Kalem Suresi'ne başladık efendim. İlk girişini yapmıştınız, Necmi anlattınız. Evet. Devam edelim efendim, lütfen. Efendim, Kalem Suresi yine bilelim diye bilinen sure. Bu Kalem Suresi falan dediği zaman bu Kalem Suresi adını Allah koymadı. Tabii. Yani yine Musaf'ı tertip edenler bu ayet grubunu dediğim gibi Kalem Suresi olarak isimlendirerek onlar oluşturdu. Biz buradaki necimlerinden hani bahsedeceğiz. Bu Kalem Suresi altı necim dememize lüzum yok. Mekke'deki ilk inen necimlerden birisidir. Bunun ilk necmi, birinci necim, peygamberin zihninde oluşmuş bir istifhamı gidermek için inmiştir. Evet. Bakın, şimdi hani Alak suresinin ikinci necmi ne için inmişti? Diyelim ki peygamberin zihninde oluşan, peygambere ne gerek var? Gibisine. Ne gereği vardı gibicesine bir düşüncesinin ortadan kaldırılmasını anlatmıştık. Bunu şey buyurdu. Halatta uydu. Burada da Kalem suresindeki ilk necim, biraz sonra onun detayını da göreceğiz. Peygamberlik lazımmış, anlaşıldı. Hı. Yani bu insanların gerilikten aydınlanması lazım, gelişmesi lazım, refah, müreffeh bir hayata kavuşması lazım, onurlu yaşamaları lazım, kulluktan, kölelikten kurtarılması lazımmış. Evet. Yani müreffeh yaşamak herkesin hakkıymış. Anladık ama bunu bir başkası değil de, tamam mı? Bu işe niye ben görevlendirildim? Evet. Benim özelliğim neydi ki benim özelliğim ne de yani bu iş bana verildi. İşte surenin ayetlerinden de bunu öğreneceğiz şimdi. Evet. Şimdi birinci necimde şöyle ben olayı şöyle arz edeyim. Nun. Kalemi ve onların satır satır yazıp söylediklerini, efsaneleştirdiklerini kanıt gösteriyorum ki, bir kanıt gösteriyor. Sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun, gizli güçlerde desteklenen veya deli bir kişi değilsin. Ve kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var. Ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Burada gerekçesini anlatıyor, evet. Evet, burada bunu daha önce birkaç yerde şunu bahsetmiştim. Peygamberi tanıyacağız mı? Evet. Peygamberimiz nasıl? O masallardan, hikayelerden, uyduruk şeylerden değil. Kur'an'dan tanıyacağız. İşte evet. Peygamber, yani Peygamberimiz Resulullah, peygamber olmazdan evvel nasıl biriymiş? Evet, onu bilmemiz gerekir. Bak şimdi, tabii. Bilmemiz gerekir. Kur'an'dan Allah bize bildiriyor. Bildiriyor insanlığa zaten. Bildirir. Bunu da Muhammed okunmuş çağdaşlar hep biliyorlardı. Nasıl biri olduğunu biliyordu. Kendi arkadaşlarıydı ya, zaten. Tamam, içinizden biri diyordu. Neden? Evet. Doğduğundan o güne kadarki yaşantısını herkes biliyordu. Gizlisi, saklısı yoktu. Evet. Tamam, onu herkes biliyor da biz de burada bilelim şimdi. Bunları şimdi biraz tek tek bunları inceleyeceğiz. Güzel. Birinci mesele, ayet Nun diye başlıyor. Bir harf. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bileceğiz. Hı. Nun dediğimiz zaman biz buna Kur'an dilinde veyahut da Kur'an bilgisi konusunda hurufu mukatta. Evet. Kesik harf, kesilmiş harf, bağlantısız harf. Yani ne bir heceyle, ne bir kelimeyle vesaireyle alakası olmayan, sadece söylenen bir harf. Evet. Olarak hani tabii diyoruz. Herhangi bir değer ifade ettiği bir cümlenin bir hani başında, ortasında bir harf değil. Nun. Başında. N harfi. Nun dediğimiz zaman N harfi olarak. Şimdi buna hurufu mukatta diyoruz da, hurufu mukatta, kesik harf, bağlantısız harf, bu ne anlama geliyor? Ne demek? Geçmişte bu harflerle ilgili insanlığa bir hayli masal anlatıldı. Evet. Kur'an'da sadece bu değildir kesik harf. Onları da bildireyim. Mesela Elif, La, Mim, Elif, La, Mim, Ra, Yasin. Tasin, Taha, Hamim. Tamam mı? Sa'd, evet. Gaf. Daha böyle çok bir hayli var. Evet. Şimdi bunlar ne olabilir? Bunlarla ilgili herkes bir yakıştırma cihetine gitmiş. Hepsi desteksiz atış. Bunun ne olduğu noktasında şu ana kadar geçmiş tarihten de 2'nin 4 ettiği 2 4 eder tarzında sağlam bir bilgiye sahip olamadık. Kesin bilgi yok. Olamadık. Evet. Bunu ben her zaman için yazdığımda, çizdiğimde de inşallah gelecek kuşaklar bu arkeolojik, antropolojik çalışmalar bu konularda insanlığın eline, Müslümanların eline bilgiler verecek, belgeler verecek, veriler bulacaklar yani. Şu anda bu verilerle de inşallah bunların ne olduğu, ne olması lazım geldiğini herkes öğrenecek. Evet. Ama bu konu çok ihmal edilmiş bir konu idi. Burada bizim literatüre getirdiğimiz bu konuyla ilgili bir başka bir olay oldu. Kur'an'ın indiği dönemde bildiğimiz bugünkü sayıları yazdığımız rakamlar yoktu. Evet. O dönemlerde Arap coğrafyasında Ebced harfi diye harfler, elif, b, t, s, c dediğimiz, ebced dediğimiz harfler aynı zamanda rakam yerine kullanıyordu. Numara hani bugünkü onları. Roman rakamları var ya, onun gibi. Yani Araplarda elif, b, t, s sayı yerine kullanılıyor. Hani Roma rakamlarında da 1, 2, ondan sonra B'ler, bilmem çarpılar, evet. Bilmem şunlar bunlar. O da sayı yerine kullanılıyor ya. O gün içi yani Roma'da öyleyken Araplarda da böyleydi. Normal bir şey. Bu gayet normal. Evet. Yani şimdiki gibi sayı, şimdiki gibi kompütürize olmuş şeyler falan yok ya. Evet. Öyle bir toplum, öyle bir şeyde. Kur'an'ın indiği dönemde de harfler aynı zamanda rakam yerine kullanılıyordu. Hı. Buna ebced hesabı tabir edilirler. Evet. O gün şeyde ebcedle şey yapılır. Birkaçını söyledikten sonra mesela E harfini, elifi bir yerine, B'yi iki yerine, C'yi üç yerine, D'yi dört yerine, H'yi beş yerine, V'yi altı yerine falan o böyle şey yaptıktan sonra sonradan da mesela Nun harfini 50 yerine kullanıyorlardı. Evet. Nun harfi 50'yi ifade ediyor. 50 rakamını ifade ediyor. Evet. Şimdi benim tahminim. Tahmin. Şimdi tabii. Bak tahminim. Bu anlamlı bir sözcük olmadığına göre tek anlamlı olabileceği şey bir rakam olmasıdır. Mantıki olabilir. Mantıki yani. Olabilir. Tabii. O gün işi düşünülebilir. Düşünülebilir. Doğru. 50. 50. Ama bu neyin 50'si? Neyi ifade ediyor? Bak 50 de tabii. Neyin 50'si? Şimdi sadece 50 deyip geçmek. Bir yere 50 deyip bir yazı yazdığın zaman ne herkes sorar. Bu neyin 50'si nedir kardeşim? Bu? Yaş mı, kuru mu? Tabii. Tamam mı? Bir nesne mi? Neyin sayısı bu? Bu 50 neyi ifade ediyor diye doğru. Herkes düşünür. Ha. Ben bu kadarını 50 olduğunu ifade ediyorum ama neyin 50 olduğunu ben de bilmiyorum. Tamam. Evet. Bak. Neyin 50'si olduğunu ben de bilmiyorum. İleride. Bunu da gelecek kuşaklar bu işleri araştırırken o açıdan da hani buna bakmalı. Evet. Bu konuları da araştırılmalı. Diğer bir yönüyle başka bir yön. Bu harfler rakam şimdi, dışında. Rakam dışında ne olabilir dediğimiz zaman eski Arap edebiyatında, Arap şiirinde şairler olsun, evet. Edebiyatçılar olsun bir duyuru yapacakları zaman, şimdi hani belirli kentlerde, kasabalarda, pazar yerinde bir belediye anonsunu falan duyuracağı zaman alo alo dikkat dikkat evet. Falan gibicesine önce alo alo dikkat dikkat, tamam mı? Herkesi toplayacak dikkatini. Şimdi böyle bir anons yapılır dikkat anlamında. İşte eski Araplar da bir toplumda panayırda gezerlerken bir diyeceği varsa böyle bir sözcüğü söyler, arkasından da ne diyecekse onu söylermiş. Söze başlamadan önce bir dikkat çekiyor. Ha, dikkat çekmek için. Orada duruyor, nun diyor. Herkes bakıyor. Herkes bir bakıyor, bu adam ne diyor. Arkasından da ne diyecekse diyormuş. O da olabilir. Ha, şu andaki rakamsal şeyini bir tarafa bıraktığımız zaman en çok büyük ihtimalle benim kanaatim bu yönüyledir. Evet, anlıyorum. Bununla ilgili, nunla ilgili yok efendim bir de nun, kelime nun var biliyor musun? Ne, u, ne diye yazarsın. Şimdi onu kılıç anlamında çekersin. Hokka var ya mürekkep. Mürekkep hokkası. Hokkası falan. İşte ona çekerler, buna çekerler, şuydu buydu ama bu kelime değil. Bir harf. Bu harf. Nun diye bir yazı yazacak olurlarsa kelime halinde. Birisi bunu hani Ninova'dan kaynaklanan nun, hani İfade Yunus peygambere atfedilen bir şeyle sahibin nun var ya. Evet, Yunus'un. Oradan hani ona nispeten kılıç anlamında kullanabiliriz. Arapların kullandığı şeyde kullanabiliriz, söyle. Hokka mı? Hokka, mürekkep hokkası tarzında da kullanabiliriz. Ama bu harf öyle kelime halinde kullanamayız. Ya dikkat çeken alo alo gibi bir dikkat çeken unsur diyeceğiz. Ya da bir rakam diyeceğiz. Rakam. Tamam mı? Bu konuyla ilgili de çok detaylı bir açıklama henüz ortaya konmadı. Bunun da ne olduğunu net olarak inşallah ileriki kuşaklardan bekliyoruz. İnşallah efendim. Bak, onları da açıklar. Bunu da ileriki kuşaklardan bekliyoruz. İnşallah. Bu konuda şu anda yetersiz bir konumdayız. Evet. Bunu da itiraf ederek doğru. Konuyu devam ettireyim. Sağ olun. Şimdi arkadan kalem geliyor. Evet, kalem kelimesi. Şimdi kalem de vel kalemi diye kaleme kalemi kaleme kasem olsun ki referans gösterecek. Referans gösterecek kalem bir. Evet. Ama sadece kalem değil. Bak arkadan ayetin orijinalinde ve ma yesturun ve onların satırlaştırdıklarını kanıt gösteriyorum diyor. Rabbinin nimeti sayesinde sen gizli güçlerinden biri değilsin, mecnun değilsin. Tamam mı? Senin için tükenmeyen mal var ve güzel bir ahlak üzerindesin. Bütün bu şeylerin hepsi, nun vesaire, peygamberin güzel bir ahlak üzerinde olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor. Kanıt olarak gösteriliyor, evet, değil mi? Evet, o onların kanıtı. Bak bunu unutmayalım. Şimdi burada şunu şey yapacağım ben değerli izleyicilerimize. Bu çok ihmal edilmiş bir mesele olduğundan dolayı ister istemez burada bu konuyu açacağım. Buyurun. Kur'an'ımızda okuduğunuz zaman çok görürsünüz. Andolsun. Andolsun. Çok kasem olsun. Falan tarzıyla ifadeler görürüz. Başlangıçta böyle kasem cümlesi kuruluyor. Şimdi. Evet. Bakın. Andolsun, kasem olsun gibi ifadeleri görürüz. Evet. Bu noktalara iyi dikkat edeceğiz. Ve bu bir uyarıdır. Yani Kur'an'ı doğru anlamak için bir uyarıdır. Evet. Kasem demek bir sözü, bir davayı, iddia edilen tezi somut kanıtlar ile güçlendirmek demektir. Somut kanıtlarla. Evet. Bak, iddia edilen tezi somut kanıtlar ile güçlendirmek demektir. Buna biz Türkçe'de kasemin Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yemin diyoruz. Yemin deniyor, evet. Yemin ne demek? Yemin sağ el, güç demek. Güç. Güçlü söz demek. Ha. Yeminin anlamı böyle laf demek, evet, değil yani, tamam mı? Güçlü söz demek. Evet. Güçlü söz. İnkarı kabil olmayan, tekzibi kabil olmayan, anlatabildim mi? Evet. İknası mükemmel olan sözlere yemin söz deriz. Evet. Allah'ın yeminleri de bizim ettiğimiz yeminlere benzemez. Tabii ki. Tabii. İyi dinleyeceğiz şimdi burayı. Kasem dediğimiz zaman bu. Bunu zaten Fecir suresinde bir olay anlatılır da hel fî zâlike kasemün lizî hicrin der. Bu bunda akıl sahipleri için kesin bir ifade yok mu? Kaçınılmaz, inkarı kabul edilmez bir şey yok mu yani? Güçlü, ikna edici bir delil yok mu der. Kasemin anlamı bu. Evet. Kasem de, kasemi iki türlü anlatacağım ben size. Birincisi, kasemler kasem cümlesiyle yapılır. Cümle olarak. Ha, cümle halinde yapılır. Aynı Türkçe'de ne vardır? Misal diyelim ki fiil cümlesi vardır. Tabii. İsim cümlesi var gibi iki çeşit işleriz. Ha, Arapça'da, evet, bu böyle değil yani. Böyle hani bunun içerisinde de şart cümlesi vesaire falan şey yapılır da. Bir de kasem cümlesi vardır. Kasem cümlesinde belirli nesneleri sen referans verirsin. O referanslarla iddian neyse onu ispat edersin. Gördüğümüz bir şeyi referans gösteriyor. Gördüğün, bildiğin, herkesin bir şey yaptığı. Bu referans verilecek şey de hayali olmaz. İnkari kabil değil. Ve mücerret de olmaz bak. Mücerret olmaz. Herkesin elle tuttuğu, gözle gördüğü, dokunduğu, tattığı bir şeyler olacak, tamam, ki ikna olacak. Görecek. Hani bunu ben daha önce bir ifadeyle kullandıydım. Efendim, ben Halep'teyken 15 arşın atlardım. Evet, mesela cümle. Burada da atlar. Halep'tekini buraya delil olmaz. Halep oradaysa arşın burada denir. Bitti. Ama sen milletin gözünün önünde 15 arşın burada atladıysan, 15 metre uzun atlama yaptıysan, ölçülür, tabii, ondan sonra topluma dersin ki, referans verirsin. Hatırlar mısınız? Ben falan yerde, hepiniz biliyorsunuz ki 15 metre atlamıştım. Bitti. Uzun atlamıştım. Herkes gördü. Burada da atlarım ha. Bu ne yapar? Evet. Güçlü bir ifadedir, güçlü bir referanstır. Kanıtlanmış. Kanıtlanmış. Buna da herkes inanır. Doğru. İşte böyle referanslar verilme şekliyle kurulup da Sondan getirilen tezi ifade eden, güçlendiren şeyler kasem cümlesi denir. Kasem cümlesi Kur'an'da çoktur. Evet. Bakın burada ileride daha surenin kendisini yaşayacağız ama vel asri innel insane lefi husrinden ayet değil mi? Vel asri bu bir kasem cümlesidir işte. Asrı zaman. Asrı tanık gösteririm ki, asrınızı referans olarak veririm ki insanlık bunalımdadır, husrandadır, zarardadır, ziyandadır dersin. İnsanlığın zararda, ziyanda olduğunun delili, kanıtı, belgesi, referansı ne? Çağımız. Çağınız, zamanımızın Cenab-ı Hak diyor ki çevrenize bir bakın. Dünyaya bir bakın. İnsanın bu gidişatıyla insan zararda, ziyandadır diyor. Evet. Ve böylece herkesin gördüğü, yaşadığı sokağını, caddesini, ülkesini, dünyasını Cenab-ı Hak referans olarak gösteriyor. İnkarı kabir olmayan bir referans veriyor. İnsanın zararda, ziyanda olduğunu ispat ediyor. O gerçeği söylüyor. Ha. Evet. İşte Kur'an'da bir kasem cümlesi vardır. Hı. Ve bunların hepsi vav ile. Vallahi billahi dediğimizde vallahi'deki şey var ya. Aynı şekilde Türkçe'de. O ve ile. Ve ile başlar. Kur'an'da bu çoktur. Özellikle Kur'an'ın yani Mus'haf'ın son şeylerinde, arka bölümünde kısa sureler olarak geçen şeyler var ya. Evet. Orada pek çoktur. Hı. Ama değerli izleyicilerimize şunu ifade edeceğim. Kur'an'daki kasem cümleleri kesinlikle olması gerektiği teknik özelliklerle manalandırılmamıştır. Hepsi kimisi meleklere çekmiştir, kimisi bilmem neye çekmiştir veyahut da kimisi andolsun demiş. O referans andolsun demiş, işi bitirmiş, gerisini getirmemiştir. O kasem cümlesindeki bütünlük kesinlikle bozulmasın. Yani şu anda benim gördüğüm, bildiğim, okuduğum Türkçe meal ve tefsirlerin %99'unda bu olay yanlış olarak aktarılmıştır. Altını çiziyorum büyük bir iddiayla. Evet. Herkes bu konuya iyi bir dikkat etsin. Evet. Yani bu çok önemli bir konudur. Evet, çok önemli bir konu. Herkes bu konuya iyi bir dikkat etsin. Enteresan yani. Evet. Onun için kasem cümlesi dediğimiz zaman kasem cümlesi iki bölümden olur. Kasem bölümü bir de kasemin cevap bölümü. Cevap bölümü olacak. İşte burada bu surede Cenab-ı Hak kalemi referans gösteriyor. Referans gösteriyor bir. Başka neyi referans gösteriyor? Onların satır satır yazdıklarını referans gösteriyor. Hmm. Tamam mı? Satır satır yazıp söylediklerini. He. Ve bu iki şeyden dolayı arkadan da diğerlerini iddia ediyor. Gerçek olan bir şey söylüyor. Şimdi bak burada iyi dikkat edeceğiz şimdi ayete. Onların satır satır efsaneleştirdiklerini, yazdıklarını kanıt gösteriyorum ki. Evet. Bak Allah burada kalemi. Kalemi diyor. Bir. İkincisi. Bir de onların satır satır. Satır satır yazdıklarını referans vererek peygamberin sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun biri değilsin. Bu gerçeği ifade etmek için. Evet. Kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Bu üç maddenin referansını toplumun peygamberi satır satır dedikleri var ya ondan getiriyor. Onunla ispat ediyor. Tamam. Bu nedir bak. Yine değerli izleyicilerimiz hep baksınlar, bilsinler. Şu andaki yine Türkçe meal ve tefsirlerin tümüne yakınında. Ayetteki geçen kasemin devamı olan kalemden sonraki deyin ve ma yasturune ifadesini kalemin yazdıklarına diye çevirirler. Halbuki o ikisi de referans ayrı ayrı. Evet. Referans da o kalem, kalem ve kalemin yazdıklarına olarak referans verirler. Oysa ki halbuki değil. Bakın. Onların. Onların diyor, onların. Evet, onlar kim biliyor musun? Hani o Mekkeliler yok muydu? Ha, peygambere bile. Karşı çıkanlar bile. Anlatabiliyor muyum? Onların peygamberle ilgili düşünceleri, yazdıkları, konuştukları, söyleştikleri şeyleri kanıt gösteririm diyor. İnkar yani, kabir değil. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberin şöyle iyi bir ahlak üzerinde olmasını. Herkes biliyor. Ayrıca malının temizliğini, evet. Minnetsiz malının olduğunu, aklı sahip kimsenin tesirinde olmadığını, mecnun olmadığını, kanıtını kimden alıyor? Mekkeli müşriklerden. Mekkeli müşriklerden. Onlar onlardan alıyor. Onları referans görüyor. Ki onların kalbi sen Muhammed seni değil. Onlar efsaneleştirdi diyor. Muhammed ile emin dediler ahlakınla, huyunla, malınla, mülkünle. Sen çok temiz bir adamsın ki diyor. Anlatabildim mi? Onun için onları etkileyebilmen için seni seçtim diyor. Yani peygamberimizin bu düşüncesini ortadan kaldırıyor. Allah'ın iddiası değil bu. Evet. Tamam mı? Güzel. Bu iddiayı Allah kimden alıyor? Mekkelilerden. Mekkelilerden alıyor. Mekkelilere göre Muhammed tamam Mecnun değil. Değil. Mekkelilere göre çok servet, temiz bir serveti var. Hilesiz, hurdasız, tamam mı? Şaibesiz. Allah'ın evet. Aklıyla kazanmış bir serveti var ve çok da büyük bir ahlak üzerine. Mekkeliler bunu efsaneleştirmişler. Onların efsaneleştirmelerine göre bu böyle. Ha. Burada cümleyi tamamlayacağım şimdi. Kaleme kasem olsun. Kalemi referans gösteriyor. Kalem dediği zaman kimisi bu kalem, kimisi arştaki kalem, şuradaki kalem, buradaki kalem. Şimdi Kur'an'ı anlamak için artık Kur'an dışı hiçbir şey yapmayacağız. Hani sıfırdan, tabii, sıfırdan din öğreneceğiz ya. De. Biz Kur'an'a baktığımızdan kalem dediğimiz zaman kalem sözcüğü nerede geçmişti? Bundan evvelki Alak suresinde geçtiydi. Orada da geçmişti. Alleme bil kalem demişti. Evet, alleme bil kalem. Kalemle öğreten demişti öğreten, değil mi? Evet, evet. Kalemle öğretenin anlamı neydi? Bundan sonra ne öğrenip ne yazacak olursan evet. Öğreneceği hep yazacaksın demişti. O ha, şey alıyor, bunun mesela. Anlamı şu. Burada iki şeyi birleştiriyor. Birisi Allah'ın kendisine kalemle öğretmesini talim ettiğini, peygamberliğe atadığını. İkincisi de halkı Muhammed'i gözünde büyütüp yani büyütme değil, gerçeğiyle, gerçeği kabul ettiği gerçeğiyle tabii. Onunla ilgili yazıp çizdikleri, söyledikleri efsaneyi birleştirerek diyor ki onun için sen seçildin. Seçildin. Onun için sen peygamber yapıldın. Evet. Burada şimdi maddeleri tek tek biraz irdelemeye başlayacağız. Buyurun efendim. Birincisi dediğim gibi satır sözcüğünü dedik. Sadece yazma değil. Efsaneleştirmek de Kur'an'da esatır geçer. Mekkelilerin efsaneleştirdiklerini. Ha, şunu tamamlayamadım herhalde. Hani diğer meal ve tefsirlerde kalemin yazdıkları diyorlar. Kalemin yazdıkları şeklinde. Kalemi ve ma yasturun sözcüğü var ya. Yasturuna evet. Sözcüğü çoğuldur. Çoğul mu o? Evet. Lafız olarak İstanbul. Çoğuldur. Onların demek, onların satır satır yazdıkları, onların efsaneleştirdikleri demek. Mekke kalemin yani. Yazdığı demek değil. O zaman kalem tekil. Kalem yani. Olsaydı, tamam. Vel kalemi ve ma satara denirdi. Öyle denmesi gerekir. Bak, vel kalemi ve ma satara. Kaleme ve kalemin yazdığına diye böyle denir yani. Dil bilgisi kuralını görür olması lazım. Evet. Ama burada ma, çoğu olduğu için. Ve ma yasurune diye Mekkeliler kastedilir. Onlar Mekkeleri kastediyor. Evet. Mekkeliler evet. Kastedilir. Onun için burada bu konuya da dikkat etsinler. O okudukları elinde herhangi kimin meali varsa filan onun orasında bir çizsinler. Evet. Oradan hani bir işaret şeyi yapsınlar. Evet. Efendim şimdi, bu haftaki süremiz de bizim doldu. Çok o zaman güzel konuyu da. Devam ettireceğiz inşallah. Öbür hafta inşallah. Öbür programda kaldığımız yerden kasem devam edelim. Kasem cümlesi itibariyle devam edelim evet, isterseniz. Evet. Şeyle ilgili devam ederiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Oldu kardeşim. Değerli izleyenimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.